seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın. İyiyiz. Döndün mü Almanya'dan? Almanya evet. Macerası bitti mi? Almanya macerası bitti, evet. Türkiye'de her zaman daha çok macera olduğu için. Evet. Veya bize öyle geliyor, bilmiyorum. Almanya'da da bol bol Türkiye konuşmak mümkün oldu mu diyeyim artık, ne oldu? Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutuklanması işte bilindiği gibi Avrupa'da baş gündem maddesi. Herkes bunu sorguluyor. Daha önce hani Türkiye'nin de çok iyi bir demokratikleşme çizgisi tutturduğunu düşünenler, AKP'yi destekleyenler, hatta Gülen hareketine sempatiyle bakanlar şimdi son derece şüpheci bir tavır içindeler gibiler. Ve nerede işte herhangi bir siyasetçiyle karşılaşsanız Almanya'da, federal, eyalet seviyesi fark etmiyor. Ondan sonra veyahut da işte herhangi bir şekilde siyasetle ilgilenen birisiyle karşılaşsanız, Türkiye özel ilgi alanı olsun olmasın, muhakkak bu konu gündeme geliyor ve Türkiye'de ne oluyor sorusu yöneltiliyor. Dolayısıyla Almanya'da da bol bol Türkiye konuşma durumu söz konusu oldu. Evet, bunun üstüne herhalde bu Strasbourg'da Avrupa Konseyi'de Avrupalı parlamenterler önünde yaptığı konuşmanın da büsbütün etkisi de oldu herhalde, değil mi? Bu. Evet. Yani insan herhalde özellikle istese kendine, yani Avrupa ile ilgili işte sıkıntı yaratmak için daha iyi bir herhalde çıkış yapamazdı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten işte dediğim gibi şüpheler söz konusuydu. Gene de insanlar işte Avrupa'da gerek basında gerek siyasette çok sözlerini ölçerek tartarak konuşmaya çalışıyorlar. Tabii yani bunun Berlusconi gibi. İşte ondan sonra bazı işte Sarkozy tabii vesaire gibi, veyahut da işte Doğu Bloku eski ülkelerinden Romanya'da vesaire Viktor Orban veya Macaristan'da böyle istisnaları var. Onların da işte bir takım Kasımpaşalı diyelim çıkışları oluyor. Ama bunlar da Avrupa'da genel olarak beğenilen, kabul gören, özellikle Avrupa Birliği kurumlarında hoşa giden zaten tavırlar değil. Onun için Erdoğan'ın iyice sert bir üslupla hani işimize karıştırtmayız mesajını vermesi tabii herhalde Avrupa ile ilişkiler açısından hiç de iyi olmadı. Evet, yani özellikle de bu işimize karıştırmayız deme lafını da şeyle bağlantılı olarak söylemesi, %10'luk parti barajı gibi zaten demokratikliği çok su götüren, hatta demokratik olmadığı herkes tarafından söylenen bir konuda da bunu halkımız isterse yaparız yoksa biz Avrupa'nın isteğiyle yapacağız değil diye bir şey söylemesi de tuhaftı. Yani dün de biz bu konuyu ele alırken Mahir de şey dedi, galiba Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasında bir karıştırma oluyor dedi ki çok bence yerinde bir tespitti. Bugün de işte bu Fransız parlamenterin aslında Ermeni kökenli olması ve ailesinin katliamdan Türkler tarafından kurtarılarak gitmiş olduğunu açıklaması da büsbütün trajikomik bir hale getirdi durumu doğrusu. Evet, yani her şey bu anlamda daha önceki o One Minute çıkışını andıran bir şeye büründü. Çünkü orada da işte gene moderatörlüğü yapan gazeteci Amerikalı, onun da yani işte Türkiye kökenli aslında olduğu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ailesinin tekir sırasında gittiği ve Ermeni kökenli olduğu konuşulmuştu. Dönüp dolaşıp yine tarih tekerrüründen ibaret gibi bir durum oluyor. Ama yani işte tabii şeyde orada çok acıklı olan, Avrupa konusunda son derece bilgili olması gereken ve bu ilişkileri idare ediyor olması gereken mesela Egemen Bağış gibi bir bakanın da bu konuşmadan keyif alan bir yüz ifadesiyle, bir adeta Tuluat tiyatrosu seyrediyormuş gibi bir yüz ifadesiyle bütün bunları izlemesi ve zaten yani oradaki kişilerin kiminin hangi geçmişi olduğunu, siyasi yöneliminin olduğunu vesaire, zaten bunu Erdoğan'a aktarıyor olması lazım. hangi lafın konuşulacağını veya konuşulmayacağını, hangi lafın kastedilenden çok daha sert yankılar bulacağını. Mesela orada özellikle Ermenistan, Azerbaycan konularının da gündeme getirilmesi ve belki de bu anlamda kasti bir şey olarak algılanacak duruma geliyor bu durumda vesaire. Evet, bir de dün de etraflıca üstünde durma fırsatı bulduk ama bir kez daha tekrarlayalım. Yani özellikle yayınlanmamış, basılmamış bile olan bir kitabın toplatılmasını bomba ile benzetmesi, bir kitapla bomba malzemesi benzetmesini yapması, hemen arkasından da sivil direnişi, sivil itaatsizliği de dinamitle özdeşleştirmesi artık tuz biber ekti, yani tüy dikti diyebiliriz yani dünkü şey konuşmadan. Evet. Ya kullanılan laflar tabii, işte tansiyonu Türkiye'de zaten hani bu seçim atmosferinde yükseltmesi bekleniyordu ama işte bunlar Avrupa'da bütün yıl konuşma malzemesi verilen konular oluyor. İşte Türkiye'de biz belki bunu birkaç gün daha konuşacağız ve ondan sonra unutulacak ama oradaki Türkiye kökenlerin hayatını bu tarz konuşmalar, çıkışlar gerçekten çok etkiliyor. Mesela Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı o işte asimilasyon insanlık suçudur tarzı çıkış. Ondan önceki yıl gene benzer ana dille eğitimle ilgili çıkış vesaire. Ya bütün bunlar Almanya'da yaptığı çıkışlar bunlar. Almanya'da hala konuşuluyor, hala üzerinde duruluyor ve oradaki Türkiye kökenliler de bu tavırdan rahatsız oluyorlar. Çünkü onlar da zor bir durumda kalıyorlar. Bir yanda vatandaşı oldukları veya yaşadıkları ülke, ikamet ettikleri ülke. Öte yanda bağları bulunan, kökenlerinin olduğu ülke arasında kalmak durumunda, bir ikilem yaşamak durumunda kalıyorlar. İstemeseler de mesela Erdoğan'ın çizgisini savunmak zorunda kalıyorlar o zaman. Veyahut da tam tersi, savunacakken orada kendilerini iyice bir dışlanmış ve sizin başbakanınız da böyle yaptı diye suçlanır konumda buluyorlar vesaire. Yani zaten orada yaşayan insanların, Avrupa'da yaşayan insanların gerçekten çok terk edilmiş bir halleri var. Bunu ben kendi deneyimlerimden de biliyorum. Yani devleti orada kesinlikle karşınızda bulamıyorsunuz bir göçmen olarak, sorununuz olduğunda vesaire. Bir de üstüne üstlük oradaki gerçek problemlere eğilmek bir yana, son derece popülist tavır takınmak hakikaten benim için vicdan burkucu bir şey. Çünkü oradaki insanların hallerini, bölünmüşlüklerini anlıyorum çok iyi. Ve de o takınılan popülist tavır da en azından hani Avrupa'da nasıl anlaşıldı bilmiyorum ama Türkiye'de analizler o yöndeydi, yorumlar o yöndeydi. Biraz 12 Haziran'daki seçime yönelik, hani oradaki yaşayan insanlara veya orada artık başka ülkenin vatandaşı olarak yaşayan Türkiye asıllılara yönelik bir popülist tavır da değildi yani. Doğrudan Türkiye üzerinden yürütülen bir popülist siyaset gibi geldi. Tabii. Yani daha önce geçen yıl Almanya'daki çıkışta falan o anlamda daha farklı bir yönde vardı. Yani oradakilerin bir yandan milliyetçi duygularını galeyana getirerek oradakilerin de siyasi olarak el altında tutulması, orada da bir popülarite kazanma tabii kaygısı vardı. Tabii burada tamamen bir Avrupa Birliği'ne çıkış, Avrupa'ya çıkış üzerinden. Ki zaten bu yani aslında hiç yabancı olduğumuz bir felsefe de değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde de sürekli işte bu Batı'yla olan ikilem, yüzleşme, işte bir yandan bir Avrupa'ya duyulan hayranlık ve öte yandan işte bir hani biz aslında daha da üstünüz duygularının ortaya çıkardığı pek çok şey var. Bu düşüncede olan siyasetçi var. O zaman çözümlenememiş bir sorun var. Giderek AKP bunun içine düşüyor. Yani zaten bu Türkiye'nin genetik kodlarında olan bir sorun belki de. Batı'yla olan ilişki, kendini nasıl konumlanacağını bilememe. Ve bir yandan kendini Batı'dan üstün görme, bir yandan aşağı görme arasında bölünme. Dolayısıyla bunlar hani seçim için oynansa da aslında belki de çok daha büyük etkisi olacak. Türkiye'yi çok daha büyük savrulmalara götürecek aslında hatalar mı diyeyim, düşülen tuzaklar mı diyeyim. Çünkü Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten biliyoruz artık duraksamayı da geçti, donmayı da geçti, ölme noktasına geldi. Yani öyle bir noktaya gidiyoruz ki bu başkanlık seçiminin vesaire de Türkiye'de giderek belki daha fazla tartışılıyor olması söz konusu olursa Avrupa ile ilişkiler fiili olarak kopma noktasına gelecek. İşin kötü tarafı sanki Türkiye'den gelen sinyaller, hani şöyle söyleyeyim, sadece Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları değil ama Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu olan Devlet Bakanı Egemen Bağış mesela birkaç ay önce ilişkileri bitirme, ölümcül darbeyi vurma zevkini AB'ye bırakıyoruz gibisinden. Hani nereden tutsanız. Çok açık, belki de bir ağızdan kaçırma bile değil. Yani artık bunu bu kadar aleni olarak söyleniyor olması belli ki böyle bir yaklaşım var. Bir politika olarak benimsenmiş değilse bile bu belli ki akıllardan geçiyor hakikaten. Ve işte Türkiye biz onlarsız da yaparız vesaire gibi bir ruh haliyle zaten işte bütün Orta Doğu'nun ve Balkanların yükselen değeri büyük ülkesi olarak buna artık Avrupa'ya ihtiyacımız yok gibi. Yani Avrupa'da da zaten hani Dışişleri Bakanlıkları, mesela Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'na gittiğinizde mesela yani bu ruh halini siz orada da algılıyorsunuz. Yani yapacak bir şeyimiz artık yok gibi. Buna tabii hayıflanarak söyleyenler var, sevinerek söyleyenler var ama artık yani biz ne yapalım? Yani yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Yani tutacak tarafı yok ilişkilerin gibi bir noktaya geliyoruz. Hakikaten de şimdi anlamak mümkün değil bu açıdan. Mesela %10 barajını burada verilen argümanları Avrupa'nın anlaması gerçekten mümkün değil kendi demokratik standartları çerçevesinde. Elbette ki Avrupa'da birçok demokrasi sorunu olabilir ama hakikaten bu baraj meselesinde sizden akıl alacak değiliz diye bir şey komik oluyor. Çünkü gerçekten bu çoğulculuğun temsiliyetin bir şartı. Bu kadar tartışmasız bir şey. Pekala da akıl alınabilir birçok konuda, demokratik standartlar konusunda. Niye akıl alınmayacakmış ki burada bir... Karşılıklı da olabilir bu. Evet. İlla hani Türkiye'nin de bu arada tavırları mesela işte, ne oluyor? MHP'nin başbakanın hırçın üslubunu eleştirdiği bir noktaya geliyoruz. Yani şu an temsil edilen en milliyetçi partinin yumuşak kaldığı bir siyasi ortam söz konusu oluyor. Ne oluyor? Avrupa'da da mesela aşırı sağın yükselmesinden bu kadar bahsediliyor falan filan. Aşırı sağın yükselmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de aşırı sağ söylemlerinin ana eksene oturması. Merkez sağın söylemi haline gelmesi. Türkiye'de de bundan farklı bir durum mu var? Yani merkez sağ olması gereken bir parti aşırı sağ çizgide bir partiden daha sert kalıyor. Bu evet. Nasıl bir durumsa. Tabii mesela bu arada Burhan Kuzu'nun bu idamın geri gelmesiyle ilgili, idam cezasının ile ilgili parti. Mesela şimdi biz burada Türkiye'de bunu unuttuk belki. Ama mesela Almanya'da bunun etkileri hala bu keza diğer Avrupa ülkelerinde de bu lafların konuşulduğunu biliyorum. Bu sorgulanın niye? Niye böyle bir şey gündeme geliyor? Bizim karşımızda nasıl bir ülke var şu an siyaseten? Nasıl bir politika söz konusu Türkiye'deki idam cezasının geri getirilmesini tartışabiliyor? Tabii yani üstüne üstlük de yeni anayasını yapmanın işte daha önce konuştuğumuz gibi emanet ediliyor olması falan. Bunlar hakikaten kafalarda dışarıdan bakınca pek oturmayan şeyler. Evet, bir de tabii bu özellikle nükleer enerji meselesi konusunda da çok ya, zamanlama açısından bile son derece sakıncalı görünebilecek benim de şahsen gördüğüm şeyler var. Yani bu işte tüp gaz bilmem ne benzetmeleri bir yana bırakılacak olursa da yani bu Almanya ve başka Avrupa'daki ülkelerde bir geri durma, en azından bir duruma dönüp bakma durumu varken dört nal Enerji Bakanı'nın ve Başbakanı'nın ağzından böyle bir gidişatta makası açan faktörlerden biri olabilir mi bilmiyorum. Tabii şimdi daha önce de biraz bahsetmiştim. Almanya'da mesela işte bu nükleer enerji konusu. Hemen her vatandaşın üzerine bir fikir sahip olduğu ve elbette bir uzman gibi derinlemesine bilmese de bir en azından neyin ne olduğunu bir ön bilgisinin olduğu bir konu. Dolayısıyla siyasette de en belirleyici konulardan bir tanesi. Da en belirleyici konu şu an. Ve herhangi bir işte uluslararası kanalı veyahut işte Alman kanallarına açtığınız, karşınızda gördüğünüz zaman haberlerde her zaman bu nükleer enerji konusu ve Fukushima'da olanlar an be an takip ediliyor. İşte ve Almanya'da işte sadece Almanya'nın kendi nükleer enerjisi değil, yani kendi nükleer enerji sorunu değil, komşu ülkeler, mesela Fransa'da olan bir nükleer santralin de nasıl bir tehlike yarattı falan filan üzerine bayağı nitelikli programlar, haberler yapılıyor. Şimdi böyle olunca işte yeşillerin mesela seçilmesinde büyük son yerel seçimlerde etken oldu, eyalet seçimlerinde bu nükleer enerji konusu. Fakat Türkiye'de mesela tabii ki bu bir şey değil, yani bir gündem maddesi gibi değil. O yüzden mesela işte Yeşillerin eş başkanı Claudia Roth'la orada görüştüğümüzde ilk sorusu Almanya'da işte bu konu gündemde, Türkiye'de de işte TEPCO üstelik de böyle bir nükleer santral yapacak, bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne gibi politikalar söz konusu dendiğinde açıkçası bu mesela Türkiye'nin ana gündem maddesi olmadığı için, hatta gündeminde dahi yer almadığı için verilecek çok da bir cevap olmuyor. İşte okullarda bakıyoruz ki Türkiye'de ders kitaplarında nükleer enerji mesela pozitif bir şey, çevreciliğin bir parçası, adeta çevreyi korumanın bir parçası olarak lanse edilmiş vesaire. Nükleer enerji o kadar içselleştirilmiş ve empoze edilmiş. O yüzden çok ayrı zihin dünyaları söz konusu. Elbette ki Almanya'da bu çevre konusunda veya işte bütün bu politikalar konusunda, yenilenebilir enerjiye yönelik politikalar konusunda her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Almanya'da da hala mesela madencilik yasalarının çok güçlü ve kuvvetli olması dolayısıyla kömür madenleri mesela bırakın kapatılmayı, yenilerinin açılması söz konusu oluyor. Ve işte Almanya'da bu yüzden mesela Kuzey Rhein-Westfalia'da köyler boşaltılıyor. Geçen hafta da değindiğim gibi. Bu hala çok arkaik bir yaklaşım söz konusu. Bu işte sosyal demokratların da aynı şekilde siyasetin de kilitlendiği bir nokta. Ama gene de her ne olursa olsun bu nükleer enerji dediğim gibi ana gündem maddesi. Ve Türkiye ile Avrupa arasında gerçek bir ortaklık olsa bu gündem geçişkenliği de olur. Orada ne konuşuluyorsa biz de burada onu konuşuyor olabiliriz. Ama tersine bir ortak gündemimizin oluşması bir Kasımpaşa çıkışı üstünden ancak olabiliyor. Bu da tabii hakikaten ilişkiler açısından çok düşündürücü. Tabii şey de var burada, hani en son açıklanan bu Avrupa kamuoyları, hı-hı, üzerindeki araştırma Eurobarometre rakamlarına göre çevre konusundaki duyarlılık, ülkesinin en önemli sorununu çevre olarak görenlerin oranı AB27 genelinde %3 seviyesindeyken Türkiye'de %1 seviyesindeymiş. Böyle bir, hı-hı, karşılaştırmada belki ya, neden böyle bir çıkışların etkili olduğunu anlamak için faydalı olabilir. Ya Türkiye'de aslında tamamen suni bir gündem üstünden konuşuyoruz. Yani o onu dedi, bu bunu dedi. Sürekli bir kutuplaşma, zıtlaşma. Yurt dışına gidilince, Türkiye sınırlarının dışına çıkınca yani bu zıtlaşmaları da beraberimizde getiriyoruz. Herkesin politik bir duruşu var, çizgisi var ve onun üzerinden kavgalar ediliyor vesaire. Aslında çok aynı çizgide olabilecek olan insanlar bile birbirleriyle zıtlaşıyorlar. Ve sürekli işte bu aslında olmayan bir gündemi laflar, çekişmeler, çatışmalar üzerinden oluşturulan bir şeyi, sanal alemi sürekli biz yaşıyoruz aslında, teneffüs ediyoruz. Türkiye dışında, yani Türkiye kökenliler de Türkiye, Avrupa'da olan çoğu zaman bunları yaşıyorlar. İşte Kürtler kendi aralarında, Aleviler kendi aralarında vesaire gibi bölünmeler söz konusu. Ama şimdi yani Almanya'da mesela bir dikkatimi çeken de şimdi bir üçüncü kuşakta vesaire çok farklı göçmenler var artık. Yani onlar Türkiye'yi geride bırakıyorlar ve aşıyorlar. Ve bu da onlar için tabii bence çok olumlu bir gelişme. O anlamda Türkiye gündemiyle sürekli çalkalanmaktan bir anlamda kurtulabilenler de var. Bunu aşanlar da var. Ve mesela bir Türkiye kökenli orada gazeteciyle, fakat artık tamamen Almanya'nın bir parçası, bunu hissediyorsunuz konuştuğunuzda. onunla mesela Türkiye'deki basın özgürlüğünü konuştuğumuzda şunu hissediyorsunuz. Elbette ki onun Türkiye ile ilgili kaygıları olabilir, Türkiye ile özellikle ilgileniyor olabilir ama Çin'le de eşit derecede ilgilenebiliyor. Ya o anlamda Türkiye tek eksen, tek bakış noktası değil mesela. Bu da bence oradaki göçmenler açısından enteresan bir durum ve Türkiye açısından da enteresan bir durum. Aslında oradaki insanların hikayelerini biz okuyor olmalıyız. Son derece İslam'a çok ilginç bakış açıları getiren Türkiye kökenli göçmenler var mesela. Keza işte orada yorumcu olarak son derece söz sahibi olan kişiler var. Onların bakış açıları dünyaya. Evet, Fatih Akın gibi yönetmenlerin bakış açılarında da böyle bir farklılık var. Fatih Akın aslında Türkiye'ye çok bağımlı kalıyor bu anlamda ve Türkiye'ye olan bir tiryakiliği tutkusu olan bir isim olarak kalıyor. Ama hiçbir zaman ana eksene oturtmuyor bu milliyetçi şeyi bence yani. Evet evet kesinlikle tabii. Fakat Fatih Akın'dan da bu anlamda çok farklı olan gerçekten Almanya'nın yeni bir yüzünü, yeni oluşmaya yüzünü, oluşmaya başlayan yüzünü temsil eden kişiler de var. Yani Almanya'da belki siyaseten bir göçmenlere yönelik dönüşüm söz konusu değil veya zihinlerde bir ciddi dönüşüm, çok kültürlü bir Almanya, çok o anlamda farklı ulus kökenlerin olduğu bir Almanya fikri aslında özümsenmiş değil ama bunun canlı örneği bir takım göçmenlerde var. Onların mesela hikayeleri üzerine düşünmek herhalde mesela Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri açısından, bu Batı ile olan geçişkenlikler açısından çok daha ilginç aslında. Strasbourg yerine keşke bunları konuşuyor olsak elbette. Evet. Ama bir türlü o noktaya gelemiyoruz. Yani Avrupa ile ilgili hiçbir haberi okuyor musunuz mesela? Yani Türkiye gibi dış haber sayfalarında görebiliyor musunuz Avrupa Birliği ile ilgili? Yok böyle bir şey. Yani bizim hayatımızda yok. Zaten bir herhangi bir yer işgal etmiyor. Giderek de azaldığı da söylenebilir aslında. Yani tabii. Kesinlikle yok. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki gelişmelerle ilişkin hiçbir şey yok. İşte Türkiye ile ilgili de Avrupa Birliği gene yanlış yaptı mealinde haberler tırnak içinde var. Evet. Buna rağmen işte bir araştırmadan bahsediyorlardı geçtiğimiz günlerde. İhsan Dağı bahsediyordu. Hala Türkiye'de insanlara sorulduğunda kendinizi nereye ait hissediyorsunuz dendiğinde çoğunluk %60 civarı bir çoğunluk Avrupa diyor. Ama bu herhalde diğer seçeneklerin Orta Doğu, Asya gibi seçenekler olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten Avrupa'ya bağlı hissetmekten, aidiyet duygusunun Avrupa'ya yönelik olmasından değil. Sanıyorum. Evet. Hala yani o anlamda belki bugün Orta Doğu bölge gücü olarak Türkiye siviliyor olması fikri insanların hoşuna gidiyor ama Orta Doğu'nun o anlamda üstünde yer alarak, üstüne çıkarak belki hükmederek gene öyle diyeyim. Evet. Ya oranın bir parçası olarak gerçekten değil. Evet, o çok öteden beri sürüp gelmekte olan bir batılılaşma, yani Tanzimat vesaireden beri gelen bir başka türlü eğitim ya da anlayışın da bir uzantısı da olabilir kısmen. Tabii yani işte çağdaşlık. Dediğim gibi bu çatışmalar ve Türkiye'nin içindeki kimliğin, kendi kimliğindeki bu anlamda zıtlıklar, şeyler, soru işaretleri çözümlenmiş değil. Ve tam bu noktada aslında işte Avrupa ile o bağların neredeyse koparılması için çaba gösterilmesi, işte yeni anayasa sürecinin heba edilmesi, tamamen heba şimdiden edileceğini öngörebiliriz herhalde. Ondan sonra ve işte başkanlık sisteminin gündeme gelmesi falan gibi konularla aslında Türkiye'nin çok ciddi kebir savrulma dönemine gidebileceğini öngörebiliriz eğer bu şeyde yolda devam edilirse. Evet, dün de ya da belki günkü yazısında, dünkü yazısında Şahin Alpay'ın da belirttiği bir şey vardı zaten. Yani 12 Haziran'da seçilecek meclisten çok şey, özgürlük ve demokrasi isteyenler olarak bekliyoruz. Yeni bir anayasa yaparak bürokratik vesayet düzenine son verip özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi yerleştirmesini, işte temel hak ve özgürlükleri güven altına alacak yasalar çıkarmasını, Kürt sorununu çözmesini ve iç barışa hakim kılmasını, ülkeyi Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerletmesini istiyoruz. Ama bu liderler ve bu listelerde gösterilen adaylar arasından seçilecek bir meclis söz konusu beklentileri karşılayabilir mi diye soruyordu doğrusu. Ya işte orada işte benim ümitsizliğe kapılmama sebep olan bütün bu listelerde kişiler, şunlar bunlar, aday gösterilenler, hatta söylenen bu sözler gündemde dönenler değil de bunun arka planında hakikaten Ankara'da müthiş bir kadrolaşma ve çatışma söz konusu. Ama bu kadrolaşmayı anlayabilmek, okuyabilmek gerçekten çok zor. Hiçbir şeyde göründüğü gibi değil. O kadar ufak ufak saflaşmalar, kamplaşmalar ve koalisyonlar, güç çatışmaları vesaire söz konusu ki devletin her kademesinde. Herkesin kendi adamını yerleştirme bu anlamda savaşı. Belki de başkanlık sisteminin ortaya atılıyor olması, tartışılıyor olmasının birinci sebebi bu. Bundan bir çıkış arama da olabilir. Yani iyi niyetli bir çabaysa eğer, varsa altında ufacık bir iyi niyet, bu olabilir. Ama hakikaten bu değil çözümü işin. Tekrar tekrar yani yapılması gerekenler çok belli. Türkiye'nin önünde de çok şans var aslında. Kendi bu halinden kurtuluyor olması için. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yolda yürürken birdenbire karşıma bir resim çıktı. Bir Atatürk portresi, fakat Atatürk'ün küçücük resimlerinden oluşmuş. Bu yeni meclis tablosunu da mesela ne olacaksa ben ona benzetiyorum. O küçük resimler ve isimler aslında bir araya gelip uzaktan baktığınızda gene aynı sistemi oluşturuyorlar. Her kim olurlarsa olsunlar. Meclisten şimdiye kadar çok ilerici diyelim yani insan hakları konusunda vesaire insanlar da geçti ama her seven sistem kazanıyor oldu bir anlamda. Bunun için önce bunu kırıyor olmak lazım ve Avrupa Birliği mesela ile ilişkiler buna bir şans veriyordu. Türkiye'nin modernleşmesi, zenginleşmesi bunun için bir şans veriyordu ve bunların hepsi şimdi yeni anayasa bunun için bir şans veriyor. Ama hepsi heba ediliyor tek tek. Evet, bunu konuşacağız. Peki, evet. Çok teşekkür ederiz. Oldu, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41